نحمده ونصلي على رسول الله الكريم أما بعد ومن أخرج عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم کامیابی کا مضمون بیان کر رہے ہیں جی پہلے کامیابی کی تعریف کی گئی ڈیفائن کی گئی کہ کامیابی ہے کیا پھر کامیابی ایک دنیا کے لحاظ سے ہے ایک آخرت کے لحاظ سے ہے دنیا کے لحاظ سے کامیابی جو ہے وہ تو کسی حد تک بیان ہو گئی کہ وہ چیزوں کا جمع ہونا نہیں ہے حال کا درست ہونا ہے آدمی کے پاس دوائی تو ہے شفا نہیں ہے وہ اس کو کرنے بھی نہیں ملی آدمی کا پیسہ ہے عزت نہیں ہے جائیداد اگر کچھ نہیں ہے عزت نہیں ہے تو وہ اس کو کامیابی نہیں ملی کامیابی کا سبب مل گیا تو کامیابی نہیں ملی یہ بات مکمل ہو گئی اب اصل کامیابی انسان کی جو ہے وہ تو آخرت میں ہے دنیا میں تو تھوڑے وقت کے لیے انسان آزمائش کے لیے ضرور ہے کہ خلق الموت والحیات محسن عملہ پیدا کیا ہم نے موت کو اور پیدا کیا ہم نے زندگی کو تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے نہیں تو یہ ایک آزمائش ہے کسی کو مالدار رکھا ہے تو آزمائش پر رکھا ہے غریب رکھا ہے تو آزمائش پر رکھا ہے اگر صدر وزیر بادشاہ بنایا ہے تو وہ آزمائش میں ہے رعایا ہے اور عامی آدمی ہے تو وہ آزمائش میں ہے کہ اپنی حیثیت میں رہ کر یہ کیا کرتا ہے اس کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے یہ آزمائش ہے کہ اپنی حیثیت میں رہ کر یہ کیا کرنا چاہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھلا اختیار دیا ہوا ہے کوئی لوگوں کو کبھی انہوں نے جبر نہیں لگایا ہوا ورنہ اگر یہ جبر ہوتا ہے کہ دس سال بند کرے گا تو ایک ہاتھ کام کرنا شروع کرے گا پھر دس سال کرے گا دوسرا شروع کرے گا پھر دس سال کرے گا پھر ایک پیر شروع کرے گا پھر دس سال کرے گا دوسرا پیر تو سارے بدل گزار ہوتے اگر اللہ پاک نے جبر کیا ہوتا لیکن عذاب تھوڑا ہوتا جو عذاب کرنا چاہتا ہے صاف گناہ گاروں کے روزی کو نہیں روکا جاتا پکڑ پھوڑ نہیں ہوتی ہے تو یہ آزمائش ہے اس آزمائش کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے اور سارے ہمارے انسان کے سامنے آ جائیں گے کہ ہم جو ہے تو انسان کو اس کا عمل نامہ اس کے سامنے کر دیں گے اور اس میں آدمی جو ہے تو ہر چیز کو لکھا ہو پائے گا میں آمن مثقال ذرات خیر نہیں جرا میں آمن مثقال ذرات شر نہیں جرا ایک ذرے کے برابر خیر ہو وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہوگی ذرے کے برابر شر ہو وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہوگی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ہم تو خبر دینے کے لیے ہیں کوئی مانتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے مانے گا نہیں مانتا ہے تو اپنے نقصان کے لیے ایک آدمی مشہرہ پر کھڑا ہو ریلوے لائن پر اور زور زور سے سرو کپڑا ہلا رہا ہو اور آنے والے ریل کے ڈرائیور کو کہے کہ اٹک کا پل ٹوٹا ہوا ہے ریل کے جو اٹک کا پل ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے وہ تو کیا مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ٹوٹا ہوا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے آپ مجھے کوئی دلیل دیں میں ریسرچ کرنا چاہتا ہوں تحقیق کرنا چاہتا ہوں تو آگے میں چاہے گا کہ میرے ذمہ صرف خبر پہنچانی تھی باقی کام سارے تو خود کر اگر تم نے مان لیا تو ٹھیک ہے نہ مانا تو وہاں پہنچے گا جب ریل دران سے گرے گی تو تجھے پتا چل جائے گا ساری باتوں کو ثبوت ہو جائے گا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر نظر تاری ہونے کا اس کو ایک پردے کے پیچھے رکھا ہوا ہے اس وقت جو ہمیں باتیں نظر آ رہی ہیں یہ حقائق نہیں ہیں یہ نظارے ہیں حقائق کب کھلتے جب ابراہیم علیہ السلام آ کر انسان کی شہرت کو چھوتا ہے تو اس پر جب اس پر نظر تاری ہوتا ہے, جان نکلنے کے حالات جب اس ہوتے ہیں, اس کی آنکھیں پھٹ کر ایک طرف کو دیکھنے لگتی ہیں, کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتا, کیوں کیا بھی حقائق کی دنیا کو دیکھ رہا ہے. اس کا حقیقت نظر آ رہی ہے, جس بنگلے میں بیٹھا ہوا ہے آرام سے جو کمایا تھا, اب وہ بنگلہ نہیں ہے, وہ تحقیقات کا ڈھیر ہے, اس کو نظر آ رہا ہے. کیوں کیا بقائے کھل رہے ہیں اس وقت, اور اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پردے میں رکھتا ہے, ساری چیزوں کو غیر میں نہ رکھا ہوا ہوتا تو اس کا امتحان ہی نہ ہوتا. یعنی ایک ہاتھ دے اس ہاتھ دے اگر نتائج ہوتے ہیں امال کے, سر بات یاد کے دکاندار دیندار کفار یہ ہم اور آپ سے زیادہ آخر کی کوشش والے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے پردہ میں غیب میں رکھا کہ کون جو ہے دل دیکھے مانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیب کے آلات اور بعض اوقات ایسے طریقے سے ظاہر کیے جاتے ہیں کہ سمجھ والے دیکھ لیتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے. اصحاب کہف کا جو واقعہ آئے ہوئے ہیں کہ سات آدمی گئے ہیں ایک بادشاہ سے قتل ہونے سے پناہ مانگ لینے کے لیے, غار میں چلے گئے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو میں نے سویا رکھا سلاس امیت بول داد کے ساتھ, یعنی 309 سال تک سویا رکھا, سلایا رکھا, سلایا رکھا. اور یہاں تک کہ وہ بادشاہ کی ظالم بادشاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا, نیا بادشاہ آیا, وہ صحیح مذہب پر تھا اور آخرت کی طرف دعوت دیتا تھا, تو بڑا ہی لہجہ ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی کہ اس کا کوئی ثبوت ہو. تو یہاں تک کہ 309 سال بعد اصحاب کہف غار سے نکل آئے بھائی, اور انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ بازار میں جا کر کسی جگہ دیکھنا کہ حلال اچھا کھانا ہو تو لے کر آنا, کیونکہ ہم بھوکے ہیں. اس سے کہا تو دکاندار کو دیکھ کر کہتے ہیں تو یہاں پہ چالو سکر نہیں ہے. کوئی سمجھدار پڑھے لکھے انہوں نے کہا یہ تو 309 سال پرانا پرانے بادشاہ کے زمانے کا سکہ ہے, اسے آپ کیسے دے رہے ہو؟ نے کہا تو ہم تو کل آئے تھے سو گئے تھے اور آج اٹھے ہیں. جس وقت یہ سو گئے نا تو بادشاہ نے غار میں چلے گئے, تو بادشاہ نے کہا کہ غار کے اندر چلے گئے ہیں, آسان علاج یہ ہے کہ آگے دیوار بنا دو, بس مر کر کھپ کے اندر نظام چھوٹ گئی. تو وزیر جو ہے وہ ایمان والا تھا, اس نے دیوار بنا کر ایک پتھر پر سب کے نام کندھا کر کے وہاں لگا دیے, وہ لکھ دیا کتنا فلاں فلاں تاریخ کو اندر گئے اور ان کے لیے ہم نے دیوار بنا دی. اس کو لے کر لوگ آئے وہاں پر پہنچے, اس غار کو دیکھا, سارے آثار کو دیکھا, تاریخ کو دیکھا, تو اسے بتایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوئے. ان کو بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے, دربار میں پتہ چلا ان کو کہ 309 سال آدمی سوئے رہے ہیں, پھر زندہ ہو کر آ گئے ہیں, یہ موجود ہیں. تو کہتے ہیں ان کے اس واقعے میں آخرت کی بہت بڑی دلیل اس ماحول کو مہیا کی. ہندوستان کا واقعہ ہے میواد کے علاقے کا. حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں جس قوم میں تبلیغ کا کام کیا ہے یہ میواتی قوم ہے. تو میں ہندوستان کا میرا سفر ہوا ہوا ہے, میواتی قوم کے ساتھ رہا ہوں میں, اٹھنا بیٹھنا میرا ہوا ہے, بالکل ان پڑھ لوگ اور بس بیسے اور زمیندار اور بالکل بات کسی چیز سے واقف ہی نہیں, ان میں کام کیا ہے. ان میواتیوں کی ایک عورت تھی بوڑھی, اس پر نظر داری ہوا مر رہی ہے, اور اس نے کچھ ایسی زبان بولنا شروع کر دی کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں گرد و پیش والے, ایسے الفاظ بول رہی ہے. ان نے کہا کہ استاد جی کو مسجد کے استاد جی کو بلاؤ کہ عورت کیا کہہ رہی ہے. جب بلایا گیا تو عورت فصیح اعلی عربی زبان بول رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی ہاضام رجلان ہے یقولان ہے ادخل الجنہ, یہ دو آدمی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جا. امام صاحب سنا تھا آیت عربی کے الفاظ بول رہی ہے, تو لوگوں کو بتایا تو میں کا مال ضرورت تھی اس لیے جنت کے اس پر آلات کھل گئے اور جنت کے آلات اس نے مسلمان پر بھی جاری ہوئی بات. یہ ادھر گاؤں آ گئے نا جمعہ خان قلعے, جمعہ خان قلعے ہمارے دوست ہیں کافی عرصہ دراز سے, کوئی 40-45 سال کی میرے دوست ہیں یہاں پر. ان کے ہاں ایک عورت کو آگ لگی, جب آگ لگی تو ہم نے کہا اس کا آگ جب بہت تیز ہو گئی تو ہمارے جو جو خاصہ رشتے دار تھے ان کے نام پکارنے شروع کر دیے اس نے. دیکھا ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات تھی؟ میں نے کہا اس پر اس پر اس کو عالم برزت قبر کا جو عالم ہوتا ہے نا وہ نظر آ گیا, کیونکہ اس کی روح اب نکل رہی تھی تو اس لیے حقائق اس پر کھل گئے تھے. تو اس لیے اس نے ان کے نام لیے کہ برزخ کے گئے ہوئے جو حادثہ لوگ تھے وہ نظر آنا شروع ہو گئے تھے. کبھی آپ کا شوق ہو تو کتاب ہے عربی میں ہے علامہ جلال الدین سیوطی کی فی احوال الموتی والقبور, کیا پہلا لفظ کیا اس کا, فی احوال الموتی والقبور جی, نہیں یار کشف القبور نہیں, وہ ایسا ہے کل فی احوال الموتی والقبور مرنے والوں کے حالات کے بارے میں اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہے, اردو میں ترجمہ بھی ہے. اتنی دلچسپ کتاب ہے کہ پڑھیں آپ تو ناول سے انٹرنیٹ سے زیادہ ماہ ہو جائیں گے اس میں. ہاں جی اتنی دلچسپ ہے اور اتنی پرتنگیز ہے سب کا مول ہے کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اعمال کا شوق پیدا کر دے. انوار الصدور فی احوال الموتی والقبور کتاب کا نام یہ ہے, انوار الصدور یہ ہمارے موقع وقت بول اردو مقدم ہے اس کا, وہ کافی سارے آلات اس میں لکھے ہوئے ہیں. اور یہ ہم اس دور کے لوگ, یہ حضرت مولانا بجلی گھر صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, مشہور آدمی گزرے پشاور کے, وفات پا گئے. ہمارے جو لگانا میں سے تھے, میں 3 مہینے وفات سے پہلے میں نے انٹرویو بھی لیا تھا ان کا, اپنے سالے میں شائع بھی کیا تھا. تو انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ پہلے 313 کے 330 سال بعد رحمان بابا کا مزار کھلا تھا. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے خود دیکھا ہے, صحیح سالت پڑا ہوا اس, بالکل سفید کفن, خدر کا کفن صحیح سالم, بدن صحیح سالم, میں نے چہرے پر ہاتھ پھیلا ہے بالکل زندہ آدمی کے چہرے کی طرح نرم, آنکھ میں نے کھولی ہے بند کی ہے بالکل زندہ آدمی کی آنکھ کی طرح اس کی آنکھ, یہ میں خود دیکھا ہے میں نے. پھر دوسرا واقعہ انہوں نے مجھے سنایا, انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی کالج کی مسجد ہے نا, یہ ایک آدمی نے بنائی ہے سیٹھی کریم بخش نے. اس کا عجیب واقعہ ہے, میرے جبری چندہ لے رہے تھے کالج بنانے کے لیے, یہ سیٹھی کریم بخش صاحب جو تھا یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ان کا مرید تھا. اس نے ان کو خط لکھا کہ حضرت انگریز چندہ مانگ رہا ہے, اگر میں چندہ نہ دوں تو میں بڑا تاجر ہوں پشاور کا رہوں گا کیسے, اور دوں تو یہ انگریزی کالج بنا رہے ہیں اس کا میں کیا فائدہ. یہ ان کی ہے مہر منیر سوان عمری ہے پیر میرے علی شاہ صاحب کے, اس پہ لکھا ہوا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیر صاحب سے درخواست کی کہ میں کیا کروں, میں تو ان کے آگے پھنسا ہوں انگریزوں کے آگے. انہوں نے کہا میں دعا کرتا ہوں تو فکر کر اللہ کوئی بہتری کی صورت نکالے گا. کہتے میں نے غور کیا, میں نے ان سے کہا کہ کالج تم بنا لو, مسجد تمہارے لیے میں بنا دوں گا, اس طرح نکالی کہ مسجد اس کو بنائیے. اس کے سنگ بنیاد میں جو آدمی موجود تھا آج سے 45 سال پہلے میں اس سے ملا ہوں, اس وقت اس کی 85 سال عمر تھی. تو اس نے کہا میں اس کے سنگ بنیاد میں موجود تھا, جبکہ حاجی صاحب ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ سنگ بنیاد میں ان کو بلایا کہ انگریز نے بلایا کہ متاثر ہو گئے کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں جن کی خدمت کر رہے ہیں. کہ جب وہ آئے تو دیکھے گورنر کھڑا ہے, تم نے کہا دا شنستر کے سوکھ دیں, شنستر کے سوکھ دیں بتاف گورنر دے جو خود شکل قتل نہ مارو. خیر لوگوں نے کہا کہ آپ پیٹ پھیر کر سنگ بنیاد رکھ لیں, انہوں نے پیٹ پھیر کر سنگ بنیاد رکھا اور جانے لگے. تو یہ کچھ تعداد کے قریب انہوں نے آواز دینے کا سمے ملا جی تو اسمک کا مس رشا, تو انہوں نے دو اپنے دو حفاظتی گارڈ کو لیا اور گھوڑے بھاگ کر نکل گیا, باقی چند مجاہدین کو پیچھے چھوڑ دیا. تو انگریزوں کا فیصلہ ہوا کہ اتنا کچھ ساتھ ہے تو یہاں گورنر بورنر سے ملا بھی نہیں ہے اور سنگ بنا رکھ کر چلا گیا, اس کو گرفتار کرو. کچھ تعداد کے بعد جب ان کے لوگوں کا گھیرا ڈالا تو انہوں نے دیکھا کہ علی صاحب نہیں ہے اور باقی لوگ ہیں. یہ مسجد سٹی کریم بخش صاحب نے بنائی ہے. تو مولانا بجیگر صاحب نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب 18 سال بعد اس کی موت کے اس کی قبر کھلی تھی, اس کے اوپر غسل کے پانی کے قطرے بھی پڑے ہوئے میں نے خود دیکھے. اس نے کہا مجھ سے کہا ڈاکٹر صاحب اب نور ہوا نور خبر تب تک نور ہوا جی. تو اس نے کہا پشاور میں ایک بالکل ہموار زمین تھی, کسی ایک ہندو نے خریدی پاکستان سے پہلے کا واقعہ ہے, اور کھدائی شروع کی تعمیر کے لیے. اس نے کہا تعمیر کی کھدائی کی نیچے سے قبر نکل آئی. تو میری گھر تھا سر میں بات کرتے کر یہ میرا ڈاکٹر صاحب یہ دار سے کھلے اسپن گرے رائے پکے پرو تو ماں داس کھلے کسرے کترے بابا ایک دم سے بند رہے. تو یہ آخرت کے حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کبھی کبھی دکھاتا ہے تاکہ آپ کا اور ہمارا ایمان مضبوط ہو. اصل پر آخرت کی کامیابی ہے, اگلے جمعے پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے آخرت کی کامیابی کیا چیز ہے زندگی رہی تو.